To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiele domów bez prądu, drogi zawalone drzewami, na początek skutki nawałnic nad Polską. Potwierdzono większe wydatki na obronność, w Brukseli spotkali się ministrowie obrony NATO. Rząd Teresy May ma wotum zaufania, parlament przyjął mowę tronową królowej. Około 1400 razy interweniowali strażacy po nawałnicach, jakie przeszły przez Polskę. Najwięcej zgłoszeń było na Mazowszu, w tym w Warszawie. Przed południem wichura przeszła nad Tarnowem. 5 osób trafiło do szpitala. Na Opolszczyźnie nawałnica zerwała dachy z 11 domów. Zniszczony został nowy plac zabaw oraz przedcmentarne ogrodzenie. Po południu wichura z potężną ulewą przeszła nad Warszawą. Wiele ulic zostało na kilka godzin zablokowanych przez powalone drzewa. W wielu miejscach uszkodzone bądź zerwane zostały linie energetyczne, a także trakcje tramwajowe. Późnym popołudniem bez prądu było ponad 100 tysięcy domów, a więcej o pogodzie na noc i na jutro powiemy po serwisie Trójki. Potwierdzono pełną gotowość wojsk sojuszniczych na wschodniej flance. Ustalono to na spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli. Podczas tej narady sojusznicy potwierdzili też zwiększenie wydatków na obronę. Ogłoszono, że kolejny szczyt paktu odbędzie się latem przyszłego roku w stolicy Belgii. Deklarację potwierdzającą pełną gotowość bojową wielonarodowych batalionów na wschodniej flance podpisali dziś w Brukseli ministrowie obrony 8 krajów: Polski, Estonii, Litwy i Łotwy, które goszczą wojska sojusznicze, oraz Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady i Niemiec, państw, które stanowią trzon 4 batalionów po 1000 żołnierzy każdy. To jest sygnał dla potencjalnego agresora. Jesteśmy zdeterminowani i zjednoczeni, mówił sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Poinformował też, że podczas tej narady ministrowie 25 krajów z 29 potwierdzili, że zwiększą wydatki na obronę. Natowski wymóg 2% PKB na obronność oprócz USA, Polski, Wielkiej Brytanii, Estonii i Grecji spełni w tym roku także Rumunia. Szef sojuszu poinformował także, że następny szczyt NATO odbędzie się w Brukseli, nie w Stambule, jak chciał prezydent Turcji Recep Erdoğan. Jednak część państw członkowskich była przeciwna z powodu łamania demokratycznych standardów w Turcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd Teresy May z wotum zaufania. Parlament zagłosował za przyjęciem mowy tronowej, w której królowa Elżbieta II przedstawiła program gabinetu brytyjskiej premier. Osłabionej partii konserwatywnej udało się uzyskać większość po zawarciu porozumienia z północnoirlandzką partią demokratyczną, demokratycznych unionistów. Chwila ciszy i wkrótce wiadomo już na pewno. 323 głosy za, 309 przeciw. Osłabiony rząd Theresy May przechodzi pierwszy poważny test. Wcześniej nie powiodły się próby lewicy, która chciała zmodyfikować mowę, m.in. o pomysł usunięcia limitów podwyżek dla pracowników sektora publicznego, a także o deklarację, że w negocjacjach brexitowych Londyn zmierzać będzie do uzyskania identycznych korzyści, jakie dziś czerpie z bycia częścią jednolitego rynku i Unii Celnej. Mimo wszystko, większość rządu to dziś 14 głosów. Mało w kontekście zbliżających się wielu głosowań w sprawie Brexitu. Brexitu, co do którego kształtu podzieleni są sami konserwatyści. Co więcej, członkowie rządu nie zawsze zapewne będą mogli być obecni w Izbie Gmin. Wreszcie porozumienie z DUP zakłada, że północnoirlandzka partia będzie wspierać rząd tylko w kluczowych głosowaniach. W pozostałych każdorazowo potrzebne będą porozumienia doraźne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I zmieniamy temat, chociaż akurat dzisiaj wody pod dostatkiem, to w letnie dni pamiętajmy o nawadnianiu organizmu. Eksperci radzą też, żeby zwrócić uwagę na to, co pijemy. Nie dla wszystkich wskazana jest bowiem woda mineralna. Odradza się picie wody mineralnej przede wszystkim małym dzieciom. Hanna Stolińska z Instytutu Żywności i Żywienia. I kobietom w ciąży, i kobietom karmiącym, ponieważ niektóre wody faktycznie mają bardzo dużo różnych dodatkowych pierwiastków w sobie, co może obciążyć organizm. Dotyczy to osób w takim stadium znacznej niewydolności nerek. Lekarz medycyny dr Dariusz Włodarek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Oni muszą kontrolować ilość dostarczanych składników mineralnych, a taka woda dostarcza znacznej ilości składników mineralnych. Przy nadciśnieniu wybieramy tą z niższą zawartością sodu. Składniki mineralne są ważniejsze jak witaminy. Tadeusz Wojtaszek, ekspert Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego w sprawach wód mineralnych. Bo witaminy to organizm sobie może nawet sam wyprodukować. Natomiast składniki mineralne muszą pochodzić z pokarmów i o tym musimy wiedzieć. A z ekspertami rozmawiała Paulina Kozion. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. A zaczynamy od piłki nożnej i od zmagań naszych drużyn w europejskich pucharach. Nieźle grę w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy rozpoczęli piłkarze wicemistrza Polski. Jagiellonia Białystok poleciała do Kutaisi i tam pokonała 1-0 Dynamo Batumi. Gola strzelił w 49 minucie Cillian Sheridan. Rewanż zostanie rozegrany 6 lipca. O zaliczkę, która da pewien spokój, gra także Lech Poznań. Kolejorz pierwszy mecz z Macedończykami z Pelister gra u siebie. Po 20 minutach jest bezbramkowy remis. Już druga połowa trwa za to w półfinale Pucharu Konfederacji. Niemcy grają z Meksykiem i prowadzą 2-0. Oba trafienia padły w pierwszych 7 minutach. A na zwycięzcę tego pojedynku czeka już Chile. Niemcy seniorzy są bliscy finału Pucharu Konfederacji. Niemcy młodzieżowcy zagrają jutro w finale Mistrzostw Europy. W Krakowie zmierzą się z Hiszpanią. Polacy w piłkarskich Mistrzostwach Europy do lat 21 już nie grają. Odpadli po fazie grupowej. Grają za to i walczą w Mistrzostwach Świata do lat 21 w siatkówkę. I to z sukcesami. Biało-czerwoni pokonali 3-2 Iran, a to oznacza, że nie przegrali 6 kolejnych spotkań, wygrali swoją grupę i zagrają w półfinale. Czekają na rywali, będą to Brazylijczycy lub Rosjanie, którzy grają właśnie w bezpośrednim starciu. Przez łąki, przez pola, przez mazurskie bezdroża pędzą kierowcy i ich piloci w rajdowych Mistrzostwach Świata. Prawdziwa jazda rozpocznie się od jutra, ale pierwszy OS Super Special w Mikołajkach padł łupem Elfina Evansa. Brytyjczyk wyprzedził na 2,5-kilometrowej pętli o 0,8 Belga Thierry'ego Neville'a i o 9 Francuza Sebastiana Ogiera. Jutro od rana od 7.15 rywalizacja ruszy już na całego. W nocy dużo chmur, możliwe deszcze i burze. Temperatura minimalna od 13 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr w czasie burzy porywisty do 70 km na godzinę. Jutro możliwe przejaśnienia, ale też opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Mogą też pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie do 25 w centrum i 26 na południowym wschodzie. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Suwałki Blues Festival 2017. Zagrają The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II, Jam, Joe Louis Walker, Fantastic Negrito, Rick Astley and the Nightcats, Martyna Jakubowicz oraz wielu, wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 6-9 lipca. Szczegóły na suwałkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor fabryki mebli Forte oraz organizatorzy. Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sławny bój o Westerplatte, o Krzywie i Hel dał wiele przykładów męstwa i bohaterstwa. Wojna na morzu. Polskie Radio PL. Często jak płynęliśmy, to widziało się lunę. Konwoje paliły się na morzu jak wielkie miasta. Ze wszystkich flot Zjednoczonych Narodów żadna nie walczyła lepiej w warunkach najwyższych trudności operacyjnych jak polska marynarka wojenna. Wejdź na stronę Wojna na morzu. polskieradio.pl. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Krokowa. Startujemy 1 lipca o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. Europa nie jest supermarketem, mówi nowy prezydent Francji. I jeszcze niektórzy wschodnioeuropejscy politycy dziś dopuszczają się zdrady podwójnej, bo decydują się na porzucenie zasad, na odwrócenie plecami do Europy, na cyniczne podejście do Unii Europejskiej, która miałaby służyć do rozdawania kredytów, ale nie znaczyłaby nic w sensie wartości. Wracam na początek tego klubu Trójki do głośnego wywiadu udzielonego przez Emmanuela Macrona kilku gazetom europejskim, w tym Gazecie Wyborczej u nas w Polsce. Pytanie, czy tylko głośnego, czy zapowiadającego realny konflikt w łonie Unii Europejskiej. konflikt między zachodem kontynentu a wschodem, starą i nową Europą, jak określił kiedyś ten rozdźwięk przy innej okazji były sekretarz obrony Donald Rumsfeld. Ameryka nie bez przyczyn pojawia się w tym moim słowie wstępnym przed naszą rozmową. Za kilka dni do Polski przyjedzie prezydent Trump. Nie do Paryża, nie do Berlina, ale do Warszawy właśnie. Przyjedzie ze swoją wizytą dwustronną, pierwszą tego typu oficjalną, nie licząc niedawnej podróży do Watykanu i do Brukseli na szczyt NATO. To jest pierwsza wizyta w kraju europejskim dwustronna. A zatem, czy Europie grozi wewnętrzny konflikt rozgrywany przez obecną administrację amerykańską? Oto jest pytanie, które zadam w dzisiejszym Klubie Trójki. On est lourd de cerner, mais la foule se glisse dans un couloir de métro. Les yeux rivés sur l'aiguille à regarder passer le temps qui se faufile comme une anguille et ne cesse de te mettre dans le vent. Tu finiras cul et chemise dans ton flirt avec la crise. Tu finiras cul et chemise dans ton flirt avec la Ah bah tu crevais le dos courbé par ton horaire, tu ne sais plus quoi faire pour te distraire. Grincement du métro, le train est à l'approche et c'est le mouvement de foule qui te noie comme là où tu cours sans y penser. Le temps décompté, chaque minute gagnée comme un chèque bien encaissé. Tu finiras par lâcher prise dans ton flirt avec la crise. Tu finiras par lâcher prise, par lâcher prise dans ton flirt avec la crise. Envolé d'un courant d'air, écrasé la gueule par terre, on est toujours à bout de souffle, à bout de nerfs, dans sa multinationale blindée, mondialisée. L'homme a-t-il de tendres années, c'est technocrate de son métier qui a écrasé ses millions de partenaires, qui a écrasé nos vendeurs de réverbères, qui fait du gringard sa secrétaire et qui se retient pendant la prière, qui pratiquera son art de la maîtrise, de la maîtrise. Comment profiter de la crise, comment profiter des petites entreprises, et de son flirt avec la crise. Elle est plus forte que toi, la crise, la la la la la la la. Elle est plus forte que toi, la crise, la la la la la la la. Elle est plus forte que toi, la crise, la la la la la la. Elle est plus forte que toi, la crise. Kwartet Trio na początku tego Klubu Trójki o flirtowaniu z kryzysem. Moimi gośćmi są dziś Grzegorz Dobiecki z Polsat News 2, autor programu To był Dzień na Świecie. Dzień dobry. I dr Jarosław Kujisz, kulturaliberalna.pl. Dzień dobry. A w Brukseli Beata Płomecka, nasza korespondentka. Witam cię, Beato. Dzień dobry. I zanim oddamy głos Beacie Płomeckiej, chciałbym, abyście panowie odnieśli się pokrótce do tej tezy, którą wygłosiłem przed chwilą, że istnieje obecnie coś więcej niż tylko odrębna wrażliwość czy odrębny punkt widzenia, że istnieje coś, co można nazwać coraz silniej uwidaczniającym się konfliktem interesów państw wschodu i zachodu Europy, w którym Francja pod wodzą Emmanuela Macrona, z pomocą Niemiec Angeli Merkel i Polska pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego z Węgrami pod wodzą Viktora Orbana będą odgrywały najważniejszą rolę. Sformułowanie, jakiego pan użył, Francja z pomocą Niemiec, już budzi moje zastrzeżenia. Przypuszczam, że zastrzeżenia Niemców też by ono wzbudziło. Kto tu komu pomaga? Ja bym poczekał z takimi tezami, co Francja sama czy z Niemcami jeszcze z innymi zrobi, bo to, co na razie oglądamy, to jest troszkę kredyt zaufania obdarzany, jakim obdarzany jest Macron, na podobnej zasadzie, na jakiej swego czasu Barack Obama dostał pokojową Nagrodę Nobla. No niechże ten młody człowiek coś zrobi, a nie tylko mówi i poucza. Wydaje mi się, że my oczywiście lubimy i mamy taką tendencję, żeby używać dużych, mocnych słów, stąd słowo konflikt nasuwa się może tak wyrazisty sposób od razu, ale wydaje mi się, że na razie możemy co najwyżej mówić rozsądnie o pewnym protokole rozbieżności. Na pewno jakaś epoka się skończyła, to znaczy wydaje mi się, że to ćwierćwiecze powinniśmy traktować jako takie zamknięcie epoki, no dla nas chyba najłatwiejsze do zrozumienia będzie słowo postkomunizm, i to ten postkomunizm widziałbym na dwóch płaszczyznach. To jest, skończyła się epoka pewnego mitu Zachodu, to znaczy takiego wyidealizowanego oglądania Zachodu, które całe roczniki jeszcze miały mają w pamięci, i to idealizowanie Zachodu odgrywało olbrzymią rolę, ale w dużej mierze odnosiło się do pewnego sklejonego ad hoc pojęcia, pewnego nieprawdziwego wyobrażenia. A z drugiej strony, i to jest chyba większe zaskoczenie, to jest rozczarowanie mitem Wschodu, tym postkomunistycznym, tym drugim płucem Europy, które miało naprawiać Unię Europejską. Beato, zwracam się do Beaty Płomeckiej. Mówił dr Jarosław Kujisz o protokole rozbieżności. No to spróbujmy sformułować, na czym ten protokół by polegał i co by było w nim zapisane. Chyba, że oczywiście powiesz, że chodzi wyłącznie o emocje, o to, żeby prezydent Macron okazał się walecznym politykiem, który nie tylko ściska mocno dłoń Donalda Trumpa, ale potrafi przydusić Jarosława Kaczyńskiego i Orbana. Mówimy o protokole rozbieżności i o podziale na wschód i zachód, tak? Jeżeli tak, to ja bym powiedziała, że on nie do końca już tak wygląda. To znaczy, oczywiście mamy pewne sygnały, że to może tak wyglądać, że Macron wspólnie z Angelą Merkel będą narzucać swoją wizję i doprowadzą, mogą doprowadzić do podziału Europy. Pytanie, czy Angela Merkel rzeczywiście się na to zdecyduje, ale ja bym powiedziała, że w nawiązaniu do tego kredytu zaufania, o którym mówił pan Grzegorz, ja bym powiedziała, że ten miesiąc miodowy już dawno się skończył i to wcale nie musi być taki podział oczywisty na wschód i zachód, bo z tego, co ja słyszę, to i kraje skandynawskie już patrzą podejrzliwie na to, co mówi, i wyczekują jego działań, tak samo jak i kraje południa. Więc to równie dobrze może być podział wschód i zachód, północ-południe, a wszystkich może irytować Emmanuel Macron, i już zdążył poirytować też Komisję Europejską z taką swoją narzucaną właśnie wizją, z mówieniem o tym, że tutaj trzeba promować europejskie produkty, że tutaj trzeba doprowadzać szybko do reform w Unii Europejskiej, że tutaj osobne instytucje w strefie euro. Więc jak ja zebrałam sobie te wszystkie wypowiedzi polityków z różnych stolic i Komisji Europejskiej, wygląda na to, że sygnał dla Emmanuela Macrona jest taki: najpierw niech posprząta swoje francuskie podwórko, najpierw niech doprowadzi sytuację budżetową do porządku, najpierw niech zagwarantuje, że Francja będzie na nowo konkurencyjna, i tak mówią niemieccy chadecy, no a później możemy rozmawiać o propozycjach francuskiego prezydenta. No, nawet dobrze, Jean-Claude Beato. Juncker, ja tylko powiem jedno. Nawet tak. Jean-Claude Juncker, który kiedyś pytany był, dlaczego Komisja Europejska nie zdecydowała się na sankcje wobec Francji, nie zagroziła karami za nietrzymanie w ryzach budżetu, odpowiedział, bo to jest Francja. To nawet on dzisiaj mówi, że z Francją mamy jeden problem. Francja wydaje za dużo pieniędzy i wydaje za dużo na niewłaściwe cele. To jest wypowiedź sprzed kilku miesięcy. I biorąc pod uwagę stosunkowo wysoki poziom długu, to nie może funkcjonować tak przez dłuższy czas. Dobrze byłoby, żeby nowy francuski prezydent coś z tym zrobił. A teraz jeśli chodzi o wschód i zachód, to myślę, że protokół rozbieżności jest taki, że prezydent Francji wspólnie z niemiecką kanclerz jednak zarysowali na tym szczycie ostatnim w Brukseli podczas wspólnej konferencji taki podział ról, to znaczy oni będą mówić krajom Europy Środkowo-Wschodniej o tym, że trzeba przestrzegać zasad praworządności i tu od razu w kuluarach mówiło się, że to jest sygnał do Polski i do Węgier, a ewentualnie później będą mogli politycy rozmawiać w ogóle na Zachodzie, czy też Angela Merkel i Emmanuel Macron, później będą mogli rozmawiać z krajami z Europy Środkowo-Wschodniej o wspólnych projektach. Więc a podział ról, myślę, jest taki, że Angela Merkel akurat do tej pory bardzo wstrzymywała się z krytyką dotyczącą państw Europy Środkowo-Wschodniej, głównie Polski, i to, jak wszyscy wiemy, i to jest nie od dziś, tylko to było ze względów historycznych, ale i ekonomicznych, i do tej pory nie chciała się godzić na takie jednak dzielenie Europy na wschód i zachód. Natomiast francuski prezydent teraz przejął retorykę jednak Komisji Europejskiej i śmiało wytyka zagrożenie, jeśli chodzi o praworządność, śmiało wytyka zagrożenie, jeśli chodzi o dumping socjalny, bo akurat dumping socjalny to jest modne określenie w Komisji Europejskiej, przejęte przez kraje Europy Zachodniej, ale akurat najczęściej tych słów używał Emmanuel Macron w kampanii wyborczej. Beato, to złapię cię tutaj za słowo, a zaraz potem ci zadam następne pytanie, ale dumping socjalny to chodzi o to, że Francuzi chcieliby, żeby Polacy zarabiali, nie godzili się na pracę poniżej stawek francuskich, tak? Już mówię. To jest w odniesieniu do pracy, do dyrektywy o delegowaniu pracowników. Teraz prace się toczą też pod wpływem nacisków krajów Europy Zachodniej. Komisja Europejska zaproponowała nowelizację i jest propozycja Komisji Europejskiej z tamtego roku, by każdy pracownik, który jest wysyłany do pracy za granicę, otrzymywał te same wynagrodzenia, co lokalni pracownicy, plus wszystkie dodatki. Taka jest propozycja Komisji Europejskiej, która to mówiła, że te zmiany są potrzebne, tak też mówi francuski prezydent, bo tańsi pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej wysyłani, delegowani za granicę są po prostu zagrożeniem dla lokalnych rynków, bo odbierają pracę. Tańsi pracownicy. I teraz tak, zapytajmy, co to znaczy dumping socjalny w rozumieniu Francji i Komisji Europejskiej. To właśnie jest celowe zaniżanie kosztów. Zapytajmy w Europie Środkowo-Wschodniej, co oznacza taki dumping socjalny, to te kraje od razu odpowiedzą zarzutem o protekcjonizm gospodarczy, bo powiedzą, że różnice w wynagrodzeniach po pierwsze wynikają z różnych ze zróżnicowanego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej i w Europie Zachodniej, a poza tym do tej pory akurat to nikomu nie przeszkadzało, ale kiedy pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej zaczęli opanowywać rzeczywiście ręki dobrymi usługami, to nagle Francji, Niemcom, wszystkim to zaczęło przeszkadzać. Pozwolisz jeszcze, że z tego gąszczu interesów oraz powiązań, które zarysowałaś, wyciągnę jakieś drzewa, które ustawimy w tym protokole rozbieżności. Znaczy, z jednej strony to jest dumping socjalny, konkurencja, prawda? Jedni mówią dumping, drudzy konkurencja. Druga rzecz to jest protekcjonizm gospodarczy, który najwyraźniej Emmanuel Macron będzie parł w tym kierunku, aby Europa stosowała. Nie wspomniałaś o jeszcze jednej chyba istotnej rzeczy, która dzieli zdecydowanie te części Europy, chociaż nie wiem, czy części Europy, i to jest pytanie, to znaczy kryzys uchodźczy, a konkretnie kwestia relokacji. Kwestia relokacji, która, cokolwiek byśmy nie powiedzieli o polskim rządzie czy o rządzie węgierskim, okazuje się kompletnym fiaskiem polityki europejskiej, prawda? To znaczy możemy pewnie powinniśmy piętnować retorykę dehumanizowania ludzi, która była stosowana w Polsce od jesieni 2015 roku przez Prawo i Sprawiedliwość oraz przez innych polityków, głównie jednak z tej partii, wobec uchodźców. No natomiast nie możemy udawać, że relokacja się powiodła. No nie ma tak. Znaczy udaje to Komisja Europejska, bo komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos występuje mniej więcej co miesiąc na konferencjach prasowych i mówi, że są postępy. To znaczy on mówi tak od prawie roku i mówi, że są postępy i że to dobrze i że kraje powinny przyspieszyć działanie. No postępy są takie, że ze 160 tysięcy osób, które unijne kraje miały przyjąć, przyjęto nieco ponad 20 tysięcy. I to są te postępy, o których Komisja Europejska mówi. I na pytania o fiasko mówi, że to nie jest fiasko, tylko że tu po prostu gdyby kraje wywiązywały się ze swoich zobowiązań i przestrzegały prawo, bo to rzeczywiście jest obowiązujące prawo, no to tego problemu by nie było. Natomiast no Ja od początku przyjmowanych tych przepisów wskazywałam na pewne problemy, luki i słabe punkty tych przepisów. To znaczy chociażby takie, że ja już pomijam fakt, że kraje niektóre nie chcą przyjmować, bo to jest jakby fakt i w zestawieniach rzeczywiście nie ma żadnej oferty przyjmowanych uchodźców. Tylko że problem pierwszy na samym początku był taki, że te osoby, które przebywały na Stary Kontynent, nie były dobrze sprawdzane. To nie są tylko zarzuty Polski czy Węgier, to są zarzuty wszystkich, no większości krajów europejskich. Te osoby, które przybywały na Stary Kontynent, przez Grecję na początku praktycznie w ogóle nie były sprawdzane, a Włosi, żeby się pozbyć problemu, otwierali granice i mówili, jedźcie. To znaczy przy wydawaniu dokumentów mówili, bo to otwarte przecież granice są, mówili, można jechać, Europa jest otwarta. I chcieli się pozbyć problemu, bo nie chcieli mieć tych wszystkich migrantów bądź uchodźców, mówię celowo, bo nie wszystkim należała się opieka międzynarodowa. Więc pierwszy problem było bardzo słaba identyfikacja. Zresztą słyszałam estońskich dyplomatów, którzy mówili tak samo jak i polscy dyplomaci, że pojechali do Grecji, do tych hotspotów i osoby, które im oferowano, no po sprawdzeniu jednak skuteczniejszym, po przeprowadzeniu weryfikacji, okazywało się, że data urodzenia się nie zgadza, że nie ma tyle lat, ile powinien mieć, że nie do końca chyba pochodzi z tego samego miasta w Syrii, z którego podaje. No szereg zastrzeżeń, że dokumenty prawdopodobnie sfałszowane albo wyrzucone, a podczas wywiadu wynikało, że są luki w tych zeznaniach, więc estońscy dyplomaci powiedzieli, no nie mogli się aż tak zgodzić, żeby przyjąć tylu, chociaż Estonia przyjmuje, ale uznali, że braki w identyfikacji były zbyt duże. To samo mówią polscy dyplomaci. To jest jeden problem. A drugi jest taki, że przy otwartych granicach podział uchodźców, to znaczy wyznaczenie konkretnej liczby uchodźców poszczególnym państwom, no jest działaniem zbyt optymistycznym, ponieważ przy otwartych granicach, no oni mogą przyjechać, tylko że Unia Europejska w tych przepisach nie zaznaczyła, co się stanie, jeśli taka grupa na przykład uchodźców przyjedzie na Węgry, bądź do Polski, bądź na Słowację, bądź no nie wiem, do któregokolwiek kraju z Europy Środkowo-Wschodniej, a po miesiącu po prostu przejdzie dalej do Niemiec, bo tam ma gwarancję tych zasiłków. Były próby takiego uregulowania, że muszą się zgłaszać raz na miesiąc, tylko że no jak zatrzymać te osoby z siłą w zamkniętym ośrodku. To są te zarzuty i to są te słabe punkty przepisów, o których mówimy, które zostały przyjęte w 2015 roku i to jest też powód, dla którego cały ten system po prostu nie działa. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka, nasza korespondentka w Brukseli. Dziękuję ci bardzo, Beato. Dziękuję. Beata zarysowała te rzeczy, które nie są wielkimi problemami ideowymi, o których czasem czytamy w naszych mediach, tylko bardzo zwykłymi, tak jak doktor Jarosław Kujisz mówił, protokołem rozbieżności, zestawem problemów, które są nierozwiązane w Unii Europejskiej, które są nierozwiązane od bardzo dawna. Czy to jest zatem przesada? To znaczy, nie ma żadnego konfliktu, to jest po prostu wrzenie, które trwa i się będzie jakoś tam rozwijało? Właściwie redaktor Płomecka wyczerpała temat i moglibyśmy... Możemy puścić kolejną piosenkę. Prawda? Moglibyśmy się rozejść na kawę. Potraktujmy to jako punkty wyjścia jednak do rozmowy. Spróbujmy coś dodać. Ja myślę, że nawet jeśli by się chciało za wszelką cenę unikać tego stwierdzenia, to przecież konflikt wartości jest zarysowany już od dawna i to w sposób bardzo wyraźny. Czesi powiadają, jeśli dobrze rozumiem ich postawę, pragmatycznie co do kwestii relokacji, że ona nie ma sensu, ponieważ to założenie nie ma sensu, ponieważ przyjęci nawet z obowiązku narzuconego w naszych krajach uchodźcy i tak z nich natychmiast znikną i pójdą do Niemiec. Czesi takie doświadczenie mają. Węgrzy i Polacy mówią inaczej, jeśli dobrze rozumiem to przesłanie. Tu chodzi o obronę tożsamości europejskiej przed... No ten argument, że nie można nikogo zmuszać do tego, żeby mieszkał w Polsce, również się pojawia. Zgoda, tak? Bo on jest wygodniejszy i jest właśnie pragmatyczny. Mm-hmm. Natomiast przypominam sobie rozmowę z panem Erikiem Zemmourem, publicystą francuskim, nazwijmy go kontrowersyjnym, który powiedział mi jakiś czas temu, że o ile popierając interwencję w Iraku, Polacy i nasza część Europy postąpili źle, to teraz, odmawiając przyjmowania muzułmańskich uchodźców czy też migrantów, ratują honor Europy. Tutaj chodzi także o to, i bądźmy szczerzy, że ta świadomość albo podświadomość towarzyszy tym decyzjom, świadomość moim zdaniem, że oto przed zalewem islamskiej fali, islamskiego żywiołu wypada stary kontynent bronić. Zatem chodzi tutaj o wartości, jakkolwiek różnie one mogą być pojmowane, interpretowane. Obrona cywilizacji, nie tylko błędne taktycznie, pragmatycznie decyzje Komisji Europejskiej. Emmanuel Macron ma tego doskonałą świadomość. Myślę, przecież on mówił generalnie o łamaniu zasad, o nieposzanowaniu prawa. I nie chodziło tylko o sprawę Trybunału Konstytucyjnego. Także protokół rozbieżności to jest powiedziane optymistycznie i w sumie skromnie. W tym, jeśli właśnie tyle wątków się naraz pojawiło, w tym potencjalnym duecie, bo on jest na razie tworzony trochę tak z przymusu historycznego. Ale też ważne to, co Beata powiedziała, że i na co ty też zwróciłeś uwagę oczywiście, to znaczy to, że mamy, że ja niesłusznie powiedziałem, że to jest pod wodzą Emmanuela Macrona z pomocą pani Merkel, bo pani Merkel ciągle rozdaje karty w Europie. To znaczy pani Merkel zdecydowała o tym, że mamy możliwość tworzenia instytucji w ramach strefy euro w tej chwili, czy dała przyzwolenie na prowadzenie dalszych prac w tym kierunku. To jest działanie niemieckie, w ramach którego pewną swobodę ma Emmanuel Macron, a jaką to zobaczymy. To zobaczymy i mówienie o tandemie francusko-niemieckim odbudowanym, porównywanie tej pary do Kohla i Mitterranda jest zdecydowanie przedwczesne. Podział ról zły policjant Macron, dobra policjantka Merkel, to jest też jeszcze chyba myślenie życzeniowe albo zupełnie błędne. Policjantka pani Merkel, jeśli w ogóle, to prędzej kurator, wyrozumiały kurator, który patrzy nie tylko na wschodnią część Europy, ale i na tę zachodnią, stosując odpowiednie środki pedagogiczne w zależności od potrzeb. Jarosław Kujisz. No muszę powiedzieć, że nie wiem, do którego z wątków się odnieść, ponieważ praktycznie z niczym się nie zgadzam, ale postaram się. Jest to szalenie ciekawe, natomiast może dlatego, że ostatnio mam przyjemność współpracować z Uniwersytetem Kopenhaskim i tam po prostu kultura dyskusji o polityce jest tak fundamentalnie inna, że muszę powiedzieć, że... Inna niż u nas w naszym studiu? No w naszym studiu jest bardzo przyjemnie, więc muszę powiedzieć, że... To było podchwytliwe pytanie. Że po prostu tam na każdym kroku napotyka się taką sugestię, że może bym się mniej ostrymi wyrażał sformułowaniami, bo i tak przecież żyjemy w określonych warunkach i polityka konsensusu jest tym, do czego zmierzamy i tak dalej. Więc oczywiście to tak jest bardzo ciekawe, czysto ale nawiasem, na inny klub. Nie do końca, to znaczy nawiasem mówiąc, ale chciałbym powiedzieć, że my tak od razu i z marszu uderzamy w bardzo mocne sformułowania, to znaczy takie, które praktycznie rzecz biorąc powodują, że margines do dyskusji, ale też i temperatura tej dyskusji jest bardzo wysoka, bo na przykład jeżeli mówimy o uciekamy się do słownika choćby huntingtonowskiego, czyli do zderzenia cywilizacji, do jakichś takich wielkich metafor militarnych, to ja sądzę, że oczywiście natychmiast przynajmniej do pewnego stopnia zamazuje nam się obraz tego, co się wydarzyło i we Francji, co się dzieje w Europie Zachodniej. Ale my nie musimy się uciekać do żadnych metafor. Tak, ale tu już takie sformułowania padły. Ja powiem w ten sposób, że oczywiście, że pewne dość istotne różnice pomiędzy wschodem i zachodem Europy są, tak samo jak między północą i południem Europy także. Z punktu widzenia naszego istotne oczywiście jest to, że nasze kraje nie przyjmowały tylu osób przez dziesięciolecia z różnych innych państw świata, w związku z tym są względnie homogeniczne i to jest jeszcze jeden z elementów postkomunizmu i on, jak się okazuje, dzisiaj odgrywa ogromną polityczną rolę. Natomiast czy to oznacza, że przy tych różnicach dotyczących uchodźców czy też przy różnicach dotyczących oceny potencjalnych reform nie jest tak, że jednak ogromnie dużo nas łączy i mamy wspólne interesy. Ja rozumiem, że to dzisiaj brzmi przy tej całej retoryce nie tylko pewnie naiwnie, ale jeszcze prawdopodobnie dość blado, ale wydaje mi się, że to było czymś takim niesłychanie ciekawym w tej kampanii Macrona, gdzie on oczywiście cały swój plan uzależnia od współpracy niemiecko-francuskiej i Niemcy nie są tacy znowuż naiwni po 5 latach François Hollande'a, żeby zawierzyć tylko retoryce. Będą pewnie bardzo uważnie się przyglądali tym reformom, na ile te reformy, szczególnie na rynku pracy, będą uwieńczone sukcesem. I teraz mamy do czynienia rzeczywiście z takim rozpiętym na całą Unię Europejską protokołem rozbieżności, będę się upierał jednak, protokołem rozbieżności, ponieważ objawiły się po tych już latach od wstąpienia państw Europy Wschodniej do Unii Europejskiej niezamierzone skutki ludzkich działań. No przecież chyba wszyscy pamiętamy, że kiedy mówiono o wolnym przepływie pracowników, przedstawiano wyłącznie różowe scenariusze. Kiedy Wielka Brytania otwierała swój rynek pracy dla osób z Europy Wschodniej, także przedstawiali politycy Partii Pracy, przedstawiali także Brytyjczykom różowe scenariusze. Potem się okazało, że nie jest to tak, że jak każde rozwiązanie ludzkie, przynosi ono i pozytywne, i negatywne skutki. I w przypadku na przykład... I to jest wielka reforma, która nas czeka i wydaje mi się, że tu Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny włączyć się jakoś aktywniej do dyskusji. To jest rozmowa o tym, w jaki sposób sytuacja, w której dochodzi do relokowania fabryk, istotnych zakładów pracy, które tworzą realne problemy w takich krajach jak Francja, Wielka Brytania, w związku z tym, że fabryka praktycznie z dnia na dzień po 10 latach się przenosi do Polski, do Czech, Węgier, Słowacji i nagle tam powstaje oczywiście bezrobocie i nagle tam powstaje potencjalnie elektorat dla skrajnej prawicy albo skrajnej lewicy i w istocie to napędza eurosceptyczne nastroje wśród Francuzów, wśród Brytyjczyków, to już wiemy, czym to się skończyło. I teraz wiemy także, z punktu widzenia niezależnie od tego, bo Prawo i Sprawiedliwość nigdy, o ile wiem, nie wypowiedziało się na temat wychodzenia Polski z Unii Europejskiej, to nie jest oficjalne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym zakładam, że nadal większość Polaków jest za pozostaniem w Unii Europejskiej i w związku z tym, jak sądzę, powinniśmy się zastanowić nad tym, co dla nas, będąc korzyścią, przeprowadzenie się fabryki do Polski, stanowi problem dla państw Zachodu i czy jest możliwość znalezienia takich rozwiązań, które by powodowały, że nie będzie rósł na Zachodzie eurosceptycyzm, który na dłuższą metę dla nas jest szkodliwy. To znaczy my powinniśmy, o ile dobrze rozumiem, co mówisz, my powinniśmy się zastanawiać i brać pod uwagę to, co dzieje się na Zachodzie, a Zachód powinien brać pod uwagę to, co dzieje się u nas. Zdecydowanie, no, tak. Dobrze, że takie motywy się pojawiają w tej rozmowie. Szkoła kopenhaska się kłania, szukanie konsensusu. Skoro tak, no to może zaznaczmy, czy przypomnijmy, co się na tym ostatnim szczycie unijnym wydarzyło. Otóż osiągnięto zgodę w trzech ważnych sprawach, a w trzech ważnych sprawach po raz ostatni, kiedy osiągnięto zgodę na szczycie unijnym, to sobie nie przypominam. W sprawie wspólnej obrony, strukturalnej, stałej wspólnej obrony, czy polityki obronności, w sprawie sankcji wobec Rosji, no i potwierdzono solidarność, jednomyślność, jednolite stanowisko w kwestii Brexitu. To jest bardzo dużo. Bardzo. Od tego się zaczęło. Jednozdaniowe komunikaty depesz agencji były wysyłane. Nikt się nad tym nie rozwodził, jakby to była oczywistość. Wcale to nie było takie oczywiste. A co do Brexitu, zauważmy jeszcze jedno. Być może to jest zasada dotycząca nie tylko funkcjonowania Unii Europejskiej. Wielkiej Brytanii nie ma, bo praktycznie już nie ma, jeśli chodzi o strategiczne decyzje i otóż natychmiast udaje się osiągnąć porozumienie w kwestii obronności. To znaczy, że w mniejszym gronie można dochodzić do porozumienia w ważnych sprawach. Niech padnie to określenie, bo jeszcze dzisiaj go nie słyszeliśmy chyba, Europa dwóch prędkości. Im mniejsze grono będzie się na ten temat wypowiadać, tym łatwiej decyzje zapadną. I to nie jest tylko protokół rozbieżności. Wracam do swojej myśli. Europa dwóch prędkości to jest już podział. To nie tylko rozbieżność. Jeżeli Grupa Wyszehradzka... Mówimy o tym bez przerwy. Europa dwóch prędkości istnieje. Istnieje w wielu dziedzinach, prawda? Skoda. Mamy strefę Schengen, mamy strefę euro. Czekamy na wybory niemieckie, bo to też trzeba powiedzieć. Przedtem się czekało na wybory francuskie, teraz poczekajmy na wybory niemieckie, które będą raczej formalnością, chociaż różne rzeczy się jeszcze wydarzyć mogą. Po wyborach niemieckich zapewne Emmanuel Macron będzie próbował narzucać wyższe tempo i forsować grę prowadzoną wespół z Angelą Merkel. Ją być może kampania wyborcza, a pan Scholz w szczególności, przymusi do tego, by stanowczością zbliżać się, przynajmniej retorycznie, do tego, co głosi Macron, stanowczością wobec Grupy Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka, nie zgadzając się na wiele postulatów, czy właściwie decyzji, pod którymi inni to twarde jądro już się podpisują, stawia się na uboczu, więc ta prędkość różnicowana może wkrótce zostać sformalizowana albo zacząć być formalizowana poprzez zmianę traktatu. Skoro o Grupie Wyszehradzkiej mowa, posłuchajmy, jaka była odpowiedź, czy jaka jest odpowiedź na retorykę Macrona, prezydenta Macrona, Emmanuela Macrona. Pytanie to Marcin Gutowski zadał doktorowi Dominikowi Hejowi, politologowi, który się zajmuje właśnie Grupą Wyszehradzką. Ona jest głównie w Grupie Wyszehradzkiej dość spójna i w zasadzie po części trochę się buduje taką kontrę wobec Zachodu tutaj przez Grupę Wyszehradzką. Czy ta kontra może być rzeczywiście jednolita, zunifikowana, stała i mająca takie twarde, realne instrumenty, które długotrwały front będą potrafiły zbudować? Wydaje mi się, że nie będą w stanie zbudować. Doraźnie tak, jak najbardziej. W niektórych kwestiach, choćby w sprawie migrantów, jak najbardziej. Natomiast w innych kwestiach za bardzo się różnimy. Choćby dlatego, że jeżeli mówimy o Europie dwóch prędkości, to Słowacja jest w tej pierwszej z racji strefy euro i nikt, bez względu na to, co będzie Robert Fico robił na Słowacji, raczej Bratysławy z tej pierwszej prędkości nie wyrzuci. To jest pytanie, co tak naprawdę te kraje łączy i czy nie jest tak, że jednak w każdej kwestii trochę się różnimy, co nie jest złe, bo każdy ma oczywiście inne interesy. Natomiast Niemcy na pewno są dla Czechów bardzo ważnym partnerem i tam nie ma nawet warstwy retorycznej krytyki Niemiec. W związku z tym to wygląda trochę inaczej, choćby jak w Budapeszcie, gdzie premier Orban jest w stanie jednego dnia krzyczeć na kanclerz Merkel, a drugiego robić wszystko, żeby firmy niemieckie przyszły na Węgry i ustawiać prawo pracy, choćby pod Mercedesa czy Audi. Natomiast niewątpliwie jest tak, że teraz choćby mówi się o tym, że tuż przed tym przecież szczytem Unii Europejskiej ostatnim, który się odbył, było spotkanie Trójkąta Słowkowskiego. Znowu powrót Austria, Czechy, Słowacja do czegoś, co się wydawało, że w jakiś sposób mogło się rozmyć i dopiero później przyjechano na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej i jeszcze te pogłoski o tym, czy to spotkanie z Macron miało być odwołane, czy nie miało być odwołane, czy też ostatnia rzecz, której się ktoś dopatrywał, Viktor Orban i Beata Szydło po jednej stronie, a premier Sobotka razem z premierem Fico po drugiej. Nie mam pewności, czy to ma jakikolwiek związek, bo poprzedniego dnia siedzieli Fico Orban razem. Natomiast niewątpliwie ostatnie przede wszystkim pogłoski, które docierają z Czech, jednak mówią o tym, że takiego twardego sojuszu anty-Zachód jednak z Czechami się nie da zrobić. Rzecz druga, dość nieprzewidywalna, czyli to przewodnictwo, które teraz w Grupie Wyszehradzkiej przejmują Węgry, przejmuje Viktor Orban, który powiedział, że po tym roku takiej koncyliacji prowadzonej przez panią premier Szydło, on nie jest w stanie już tego zagwarantować. Dla Węgier to jest o tyle niesamowicie ważny rok, że będziemy mieli wybory w przyszłym roku i Orban, kiedy będzie przekazywał Bratysławie potem przewodnictwo za rok, to on będzie prawdopodobnie trzeci raz z rzędu premier. Więc Grupa Wyszehradzka jako instrument w jego polityce to da się wyobrazić. Natomiast jeżeli mówimy tylko od strony tego, czy jest w stanie zbudować jakikolwiek aparat kontry, wydaje mi się, że na razie nie. Czy w związku z tym warto w tego typu sojusze inwestować? Każdy sojusz jest wartościowy. Jeżeli spojrzymy nie jako całość, tylko jako dorywczy projekt polityczny, jak najbardziej. I teraz wchodzenie w każdej inicjatywy, czy ta Bukaresztu, czy związana z Trójmorzem, ona jest bardzo cenna, jeżeli tylko nie poświęca jej się jedynie całej uwagi. To znaczy nie można się zamknąć też na innych partnerów. I ta współpraca, co mnie cieszyło, że kiedyś minister Waszczykowski powiedział na spotkaniu z szefem MSZ-u Węgier, wierzymy w przyjaźń pragmatyczną i że wiecie, co robicie. Mniej więcej na tej samej zasadzie. To znaczy, jeżeli odejść od takiej wielkich wartości, że my tutaj od 1332 roku razem i tak dalej od tego Wyszehradu, tylko przejdziemy do takiego realpolitik, to znaczy zobaczymy, gdzie się różnimy, a gdzie nie, ale też powiemy o tym, czym się różnimy, a nie będziemy udawać, że współpraca z Rosją, Węgier, to jest wszystko w porządku, to da się to zrobić. Natomiast nie ograniczałbym się tylko do jednego typu współpracy, szczególnie teraz pod węgierskim przewodnictwem. Jeżeli ten sojusz okaże się mocniejszy, te instrumenty trwalsze i rzeczywiście te kontrę da się zbudować poważną, no to poza pouczeniami płyną też groźby. Może coś za nimi stać? Nie, z jednej prostej przyczyny. Znaczy po raz kolejny Unia Europejska, głównie znowu, że wspomnę przykład Węgier, jeżeli Viktor Orbán stawia się na czele takiego paktu antydemokratycznego, którym mamy do czynienia w Unii, jeżeli de facto nikomu nie przeszkadza, to się stało na Węgrzech z Sądem Konstytucyjnym Wolności Mediów, to znaczy, że nie ma żadnych sankcji i nigdy ich nie będzie. To znaczy krzyczenie i takie grożenie to jest jedno, tylko że kiedy przyszło co do czego, żeby przegłosować rezolucję przeciwko Węgrom, to szef Europejskiej Partii Ludowej frakcji w parlamencie głosował przeciwko. Więc to jest doskonałe ujęcie i zamknięcie dosłownie w jednym głosowaniu tego, na ile Unia Europejska jest zdolna do tego, żeby coś nam zrobić. Jeżeli prezydent Macron mówi, że Polska, Węgry, Czechy, Słowacja zachowują się jakby były w supermarkecie i wybierają sobie to, co im pasuje, to z drugiej strony mamy chyba do czynienia z czymś podobnym. Tak, to zawsze będzie pytanie, na ile Grecja na przykład, gdyby nie była na pierwszej linii frontu z migrantami, z uchodźcami, wzięłaby udział w mechanizmie relokacji, kiedy cała trojka ratowała jej budżet. I to są kolejne wielkie kwestie dotyczące tego, że te wartości zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie nie do końca się pokrywają, a im większy kryzys takiej demokracji, którą znamy, tym większe są pokusy, żeby budować jakieś nowe remedium. No i gdzieś tam Grupa Wyszehradzka próbuje zaproponować jakąś kontrę, ale że ono się rozleje na Europę, to raczej się nie wydaje. Doktor Dominik Hej w rozmowie z Marcinem Gutowskim. Znowu to zestawienie wielkich słów o wartościach, o zasadach i pragmatyzm, który pokazuje, że no może należy spuścić z tonu. No tak, ale mam wrażenie, że to był dobry obraz tego, jak złożony jest ten europejski pejzaż i jak widzimy, że z jednej strony oczywiście są, no ja nie wiem, bo czasami jak słyszę o tym, że fiasko polityki europejskiej, że w Brukseli się coś nie udało, jest takim przekąsem, mam wrażenie, że czy my się mamy naprawdę cieszyć z tego, że jakieś inicjatywy nie odniosły sukcesu, co ostatecznym rozrachunku często rykoszetem może w nas trafić. Oczywistym jest, że państwa Starego Kontynentu przy tak ukształtowanej instytucjonalnie Unii Europejskiej muszą mieć interesy, które będą co jakiś czas się pojawiać. I teraz my rozmawiamy o tym, w jaki sposób powstawać będzie Europa nie dwóch prędkości, ale w istocie wielu prędkości przecież, bo to jest tak, że mają się nakładać na siebie te porządki. To jest hasło, które socjaliści francuscy przynajmniej od lat, to nie jest tylko tak, że Hollande o tym mówił, to jeszcze Jospin o tym mówił, to są hasła stare, popularne we Francji, których tak naprawdę wdrażanie no odbywało się de facto, no bo jedne państwa są w strefie euro, a inne nie są. Jedne są objęte w Schengen, inne nie są. W związku z tym my mówimy o tym, że Europa wielu prędkości jest, ale tutaj oznacza, że Europa wielu prędkości miałaby oznaczać coś nowego. I żebyśmy się trzymali konkretów, to oczywiście kolejny przyczynek do tego, jak niesłychanie ciekawa stała się polityka europejska. Francuzi z inicjatywą, ze swoją inicjatywą reform Unii Europejskiej, Macron czeka do wyborów niemieckich, tak? To jest oficjalne jego stanowisko. Proszę zobaczyć, jakie nałożenie się tych porządków międzynarodowych kiedyś nie do pomyślenia. I teraz inicjatywa ma pójść w stosunku do tego pogłębiania europejskiego serca poprzez państwa strefy euro. My tak bierzemy to troszeczkę do siebie, bo jesteśmy poza strefą euro, ale przypomnijmy, że w strefie euro nie ma na przykład Danii, skoro już o tym mówimy. I w związku z tym to nie od nikogo innego, tylko od nas zależy, czy będziemy w tej strefie euro, czy nie. Oczywiście, że znaczy, tak, oczywiście ale, mamy ale do spełnienia są pewne kryteria. I pewnie jakbyśmy porozmawiali z ekonomistami, to powiedzieliby większość, że w tej chwili ekonomicznych powodów, żeby wstępować do strefy euro, jest znacznie mniej niż powodów przeciwnych. Są bardzo silne powody polityczne, które być może to równoważą, a może nie, ale to jest nasza decyzja. To jest decyzja polskiego rządu i polskiego społeczeństwa. Tutaj jeszcze jeden wątek został zaproponowany na samym początku programu i gdzieś nam przepadł. Mianowicie Stany Zjednoczone i ich prezydent. Miałem do nich dojść. Ale to bardzo dobrze. Rozmawiamy na kilka dni przed wizytą prezydenta Trumpa. Ja powiem taką anegdotę, historię, która mi się ostatnio przytrafiła. Otóż brałem udział w jednej z debat dotyczącej między innymi tej wizyty. I występowali tam przedstawiciele think tanków, ośrodków badawczych z Francji i Berlina i Niemiec. I miałem takie wrażenie, że panuje ogromny strach przed tą wizytą w Berlinie i Niemczech. Nie strach przed tym, co powie Trump, bo tego to myślę, że się wszyscy boją, ale jak Polska sobie poradzi z tym, co się będzie działo. To znaczy, czy Polska nie da się wykorzystać przez perfidnych Amerykanów do tego, żeby jeszcze głębiej podzielić Europę. Może to jest stanowisko jednostkowe osób, które występowały w owej debacie, choć wątpię, bo były to osoby w miarę reprezentatywne, ale czy w ogóle waszym zdaniem takie zagrożenie istnieje i jak powinna Polska wobec takiego zagrożenia się zachować? Myślę, że nie ma co przesadzać z takim zagrożeniem. Puerto Rico ma być 51. stanem USA, a nie Polska 51. czy 52., więc do odwołania, a nie słyszałem, żeby były tutaj nowe pomysły, Polska pozostaje członkiem Unii Europejskiej, nic nie zapowiada tego, żeby miała wyjść. Natomiast wizyta Trumpa w Polsce potwierdzi to, co rzeczywiście to jest fascynujące i chyba takiego roku czy takiego okresu nie było jeszcze nigdy. Ile się wydarzyło w polityce i jak bardzo procesy wyborcze, procesy polityczne zachodzące w różnych punktach świata zachodniego są ze sobą powiązane i na siebie wpływają. Zaczęło się od Brexitu, potem mieliśmy wybór Trumpa, wybory w Holandii, referendum we Włoszech, wybory prezydenckie w Austrii, wybory we Francji, wybory w Niemczech, będą wybory w Czechach jeszcze przecież. To się wszystko tak niebywale zazębia. Jedno zjawisko wpływa na następne, napędzając je albo hamując. Przecież już w Holandii ta fala uruchomiona przez Brexit i Trumpa miała płynąć dalej, zmiatając wszystko po drodze. Nic takiego się nie stało. We Francji została zatrzymana, ale też przez... Pewnie nie byłoby Macrona na czele państwa francuskiego, gdyby nie było Brexitu i Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Tak sądzę, więc to, że Trump pojawi się w Polsce, czy uruchomi jakąś kolejną nieprzewidywalną zapadnie. Sądzę, panowie, że... cokolwiek byśmy nie mówili, no to ja sobie nie przypominam, żeby pierwsza bilateralna wizyta prezydenta amerykańskiego odbyła się w Polsce. No to nie jest coś, co się wydarza regularnie. Regularnie to prezydent amerykański przyjeżdża do Berlina albo Paryża, a nie do Warszawy, więc prawdopodobnie za tym kryje się jakaś enigma, tajemnica. No to enigmą jest sam prezydent Stanów Zjednoczonych. Oraz uścisk dłoni Macrona, którego nie może Donald Trump zapomnieć, bo podobno przegrał tak w tej konfrontacji. To było widać. Do tego zeszliśmy poziomu w polityce międzynarodowej. Jeśli to ma wpływać na zachowania prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to biada nam wszystkim. No cóż, prezydent Stanów Zjednoczonych zmiennym jest i to najkrócej wydałoby się tak sformułować, ponieważ on przecież w trakcie kampanii zapowiadał tendencje izolacjonistyczne, co z żadną miarą nie może być w smak nam, prawda, z naszym położeniem geopolitycznym. To po pierwsze. Drugie, my mówimy oczywiście o Europie, no ale pewnego rodzaju wahania geopolityczne odbiły się czkawką i mamy kryzys katarski. O tym, prawda, nie jest miejsce o tym mówić, ale jest to bardzo ciekawa sytuacja, bo rezonuje aż po Turcję i w gruncie rzeczy dużo mówi o tym, co oznacza sytuacja, w której Stany Zjednoczone w ogóle dopuszczają myśl o wycofywaniu się z miejsc strategicznych na świecie. Ale wracając do naszego gruntu. Właśnie, bo uciekacie, ja rozumiem, dlaczego uciekacie od tematu snucia hipotez na temat tego, co się będzie działo w Polsce w przyszłym tygodniu, ale mi się wydaje, że jednak jakieś narzędzia do tego, żeby o tym rozmawiać mamy. To znaczy mamy polską politykę europejską, czy polską retorykę europejską, w której Niemcy zajmują poczesne miejsce na przykład. Mamy politykę amerykańską Donalda Trumpa, w której Niemcy również zajmują poczesne miejsce od pewnego czasu. I ja zadaję sobie pytanie, jak mają Polacy zareagować, gdy na przykład prezydent Trump zacznie krytykować Niemcy w Warszawie? No, należy trzymać się zasad gościnności i pozwolić zaproszonemu na to, by się czuł jak u siebie w domu i mówił, co powiedzieć zechce. Zwłaszcza, że nad retoryką I gorzej, jak będzie coś więcej niż retoryka. Myślowymi Donalda Trumpa trudno zapanować, no przecież nikt tego nie przewidzi ani nie skontroluje. Ale wydaje mi się, że tu jakiegoś wielkiego zagrożenia nie ma, bo jeśli politykę polską prowadzoną i przez te władze, i przez poprzednie, atlantycką, czyli zarówno prounijną, jak i proamerykańską, czy może nieunijno-sceptyczną, o, poprzednio, to by było lepsze, politykę polską charakteryzowało swego rodzaju przecież nie lawirowanie, a godzenie obu tych kierunków, w których, między którymi sprzeczności być nie powinno. Czy teraz bardziej się mamy uśmiechać do Amerykanów niż do partnerów z Europy, no to jest sprawa tego, jaki uśmiech któremu z nas bardziej odpowiada, ale nie przestajemy być otwarci na kontakty i z jednymi, i z drugimi. To chyba wizyta Trumpa nie stawia Polski w sytuacji wyboru, przymusu wyboru, opowiedzenia się. Tak, my jesteśmy, my czy rząd, jesteśmy za tym, którego w Europie niespecjalnie to znaczy, się kocha. W niektórych stolicach europejskich naprawdę jest takie przekonanie, że Trump może zinstrumentalizować tę wizytę po to, żeby dzielić Europejczyków. No ale cóż, on, znaczy z jednej strony oczywiście może mieć tego typu zapęd, ale prawdę mówiąc nie sądzę, to znaczy nic na to nie wskazuje. Donald Trump generalnie ma ogromne kłopoty i w tej, i u siebie w domu, i w innych częściach świata, i myślę, że jakoś tak nie podejrzewam, żeby na jego celowniku pierwszą sprawą było rozmontowanie Unii Europejskiej, bo do tego w gruncie rzeczy to pytanie zmierza. Nie, nie sądzę. No nie może, jeżeli, nie aż w takim stopniu. Jeżeli nie chodzi lapsusy, o rozmontowanie jeżeli Unii, na pewno. Jeżeli chodzi o to, czy prezydent Donald Trump jest gotów popełnić jakiś lapsus w Warszawie, tak, oczywiście, to co do tego nie możemy mieć wątpliwości, że dziennikarze będą uważnie wyczekiwać na każdą taką sytuację. Ale znowu, interesy Polski są na wielu płaszczyznach. Oczywiście o obronności rozmawiajmy z Amerykanami, ale już na przykład o ochronie granic Unii Europejskiej rozmawiamy z Macronem, bo tak żeśmy, wracając do naszego głównego wątku, powiedzieliśmy, różne rzeczy się mówi o Macronie, a zapomina się o tym, że są punkty w jego agendzie, które powinniśmy być bardzo zainteresowani, na przykład i fundamentalne wzmocnienie Frontexu. Zastanowienie się nad wzmocnieniem granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że część Europejczyków chciałaby zwijać Schengen w środku Unii Europejskiej. W tym sensie dla nas, ja podejrzewam, że to jest większość Polaków, nadal chcielibyśmy swobodnego przemieszczania się Polaków po wnętrzu Unii Europejskiej, nie zamykania granic pomiędzy państwami, przywracania granic jakichś wewnątrz Europy, na co część elektoratów takich partii jak Front Narodowy z całą pewnością byłaby otwarta. Tylko zaproponować współpracę w tym obszarze, w którym zdaje się Polacy powinni być, mogą być w każdym razie stroną jak najbardziej aktywną. Więc są płaszczyzny, z których możemy z Macronem zupełnie swobodnie od razu współpracować. I jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, nawiązuje do tego, o czym Jarosław Kulisz na samym początku powiedział, że pryskają mity i takie zauroczenie z jednej strony wschodu zachodem, zachodu wschodem do pewnego stopnia, przecież była fascynacja Polakami, Rumunami, tam po kolei we Francji, to jest taki kraj, który się fascynuje regularnie różnymi miejscami na ziemi. I może to nie jest nic złego, że odchodzimy od takiego mitycznego traktowania siebie, tylko po prostu jesteśmy partnerami w ramach wspólnoty narodów, która zapewnia nam wszystkim życie w pokoju, dobrobyt, największy na globie. Taka jest prawda i powinniśmy to chronić. I pewnie nie da się stworzyć takich dwóch par. Byłaby to sztuczna kreatywność, które miałyby rządzić Europą z jednej strony, bo przecież tak już zbijając imiona obojga państwa, już ich nazwano Emmangela, a z drugiej strony, idźmy tym tropem, Wiktosław. To nie takie proste, że tu się pojawi jeden duet, a po drugiej stronie będzie drugi duet i te duety się zetrą. Może wtedy nie trzeba by było angażować całych armii, prawda? Nie. Jest nas ciągle 28 jeszcze przez moment, a potem 7 i tego się trzymamy. Bardzo dziękuję. Grzegorz Dobiecki z Polsat News 2, autor programu To był dzień na świecie, i dr Jarosław Kulisz z kulturyliberalnej.pl byli gośćmi Klubu Trójki. Dziękuję. Dariusz Rosiak, dziękujemy. Bardzo dziękuję państwu. I jeszcze jak starczy czasu, to może pari combo.